lepiej na mediaexpert.pl. Aż 50% taniej. Więcej w otwartych sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 11 kwietnia, minęło południe. Karolina Kozińska, zapraszam na Serwis Trójki. Ponad 21 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Maleje liczba zajętych łóżek w szpitalach. Nocny maraton szczepień przeciw COVID-19 we włoskiej Apulii. Bez błysku, ale to Real Madryt, górą w El Clasico. Mniej zakażeń, mniej ofiar śmiertelnych. Ministerstwo Zdrowia raportuje ponad 21 tysięcy nowych przypadków koronawirusa. Walkę z chorobą przegrało 245 osób, ale trzeba pamiętać, że to dane weekendowe. Najwięcej zakażeń niezmiennie na Śląsku i na Mazowszu, ponad 3 tysiące. Przez szpitale przetacza się trzecia fala pandemii. Zajętych jest ponad 33 tysiące łóżek. Dobra informacja jest taka, że w porównaniu do poprzedniej doby zwolniło się ich ponad 700. Tarnowska policja prowadzi śledztwo w sprawie tragicznego wypadku w Gromniku, w którym zginęło 2-letnie dziecko. Do wypadku doszło na placu budowy. Ojciec najechał na bawiącego się chłopca ciężkim sprzętem budowlanym. Mężczyzna był trzeźwy. O szczegółach Marcin Golec. Do tego tragicznego zdarzenia doszło na placu budowy domu jednorodzinnego przy ulicy Piłsudskiego w Gromniku. 2-letni chłopiec bawił się na działce, a w tym czasie jego ojciec rozwoził ziemię niewielkim, tak zwanym wozidłem budowlanym. Prawdopodobnie w wyniku nieuwagi, zagapienia się najechał na dziecko, które w efekcie doznało rozległych obrażeń ciała. Mimo wysiłków ratowników i długo prowadzonej akcji reanimacyjnej, życia chłopca nie udało się uratować. Z Tarnowa, Marcin Golec, Radio Kraków. Jedna osoba zginęła w pożarze kamienicy w Łodzi. Ogień pojawił się w nocy. Paliło się mieszkanie o powierzchni 50 metrów kwadratowych. Na miejsce przyjechało 8 zastępów straży pożarnej. Ewakuowano 18 osób, 5 z objętej pożarem kamienicy i 13 z sąsiedniego budynku. Nocny maraton szczepień w poliklinice w Bari na południu Włoch. W ciągu 18 godzin zaszczepiono ponad 3 tysiące osób. Szczepiło ponad 200 lekarzy i kilkadziesiąt pielęgniarek. Akcję zorganizowano, by przyspieszyć kampanię szczepień. W jedną noc zaszczepiono przeciw COVID-19 prawie 2 tysiące pacjentów onkologicznych i cierpiących na rzadkie choroby i ponad 1000 osób opiekujących się ludźmi starszymi i chorymi. W tej placówce w regionie Apulii po 2,5 miesiącach zakończyła się w ten sposób pierwsza faza szczepień, w ramach której preparat otrzymało ponad 30 tysięcy osób. Mimo konkurencji w postaci internetu, gier komputerowych czy nowoczesnych technologii, radio cieszy się niezmiennie dużą popularnością. W Dniu Radia obchodzonym dziś w Polsce warto poznać jego historię. Regularne nadawanie programu Polskie Radio rozpoczęło 96 lat temu. Z odbiorników popłynęły pierwsze słowa, a sygnał muzyczny stacji przeszedł do historii. W Dniu Radia zachęcamy do odwiedzenia specjalnego serwisu o Krzysztofie Klęczonie na stronie polskieradio24.pl. Tam archiwalne wypowiedzi artysty, jego bliskich, a także współpracowników. Bez kapitana Królewski, Sergio Ramosa, mimo to El Clasico jednak dla Realu. Hiszpańskie media są zgodne, że pomimo wspaniałej pierwszej połowy w wykonaniu Realu Madryt, wygrana z Barceloną 2-1 była wymęczona, a pojedynek mógł równie dobrze skończyć się remisem. Gospodarze objęli prowadzenie w 13 minucie po golu Karima Benzemy. W 28 minucie wynik podwyższył Toni Kroos. Oto jak mecz podsumował były piłkarz Roman Kosecki. Strzelili ładne dwie bramki. No, trochę tam w Barcelonie się to nie układało na początku. Druga połowa zdecydowanie lepiej. Trzeba powiedzieć, że w sumie no blisko remisu według mnie. No taki mecz na remis, no ale dowieźli punkty. Real jest, jak to się mówi, no poważnym też kandydatem w grze dalej, no o mistrza. Dla Barsy gola w 60 minucie strzelił Oscar Mingues. To 20 ligowa wygrana podopiecznych trenera Zinedina Zidana w tym sezonie. W tabeli prowadzi Real przed Atletico Madryt i Barceloną. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela ciepła i słoneczna prawie w całym kraju. Deszcz możliwy jedynie na północy. Bardzo przyjemne temperatury od 17 do 19 stopni. Synoptycy jednak ostrzegają przed silnym wiatrem na południu kraju, zwłaszcza na Śląsku i Podkarpaciu, a także w Małopolsce. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. To nowość. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Co dzisiaj jemy na obiad? Może karkówkę? Będzie mi ciężko na żołądku. To może żurek na boczku? Będę się czuł pełny. Ach, no to gołąbki. No wiesz, gazy. Nie martw się, jakby co zawsze możesz wziąć Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. A teraz możesz zacząć ubierać ziemniaczki. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Menopauza? Właściwie to ja jej nie odczuwam. Zazdroszczę, bo dla mnie to taki ciężki czas. Wcale nie musi być ciężki. Ja stosuję tabletki Climea Forte z wysoką zawartością izoflawonów sojowych i wyciągiem z szyszek chmielu, dzięki któremu zapomniałam, co to są uderzenia gorąca, pocenie i rozdrażnienie. A dodatkowo Climea Forte zawiera nasiona lnu, które pomagają utrzymać szczupłą sylwetkę. Trudno nie zauważyć. Przekonałaś mnie. Suplement diety Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Oddychamy głęboko? Nie, nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka literacka. Witam Państwa serdecznie. Magdalena Piejko, Trójka Literacka. Dzisiejszym bohaterem Trójki Literackiej będzie Stanisław Lem i jego twórczość doskonale znana zarówno tym najmłodszym, jak i tym starszym. Lem, a no moimi gośćmi dzisiaj są oczywiście razem ze mną, jak co tydzień, profesor Mikołaj Sokołowski, dyrektor Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Witam serdecznie. Dzień dobry, niezmiennie gorąco. Witam serdecznie także profesora Jacka Kopcińskiego, historyka literatury, dramatologa, krytyka teatralnego, także redaktora naczelnego miesięcznika Teatr, który w Instytucie Badań Literackich kieruje ośrodkiem badań nad polskim dramatem współczesnym. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani. Witamy także Marka Pąkcińskiego, polskiego pisarza, tłumacza fantastyki i literaturoznawcę. Witam serdecznie. Witam Państwa, witam. I na profesorze Pąkcińskim chciałam się zatrzymać w tym naszym wstępie, ponieważ może niektórzy słuchacze nie wiedzą, ale pan profesor Marek Pąkciński zadebiutował w literaturze science fiction w wieku no niebagatelnym, bo w wieku 16 lat tomem Owadzia Planeta. To był rok 1976 i chciałam zapytać na wstępie o pana taki osobisty stosunek do Stanisława Lema, jak on wpłynął na pana twórczość. Odpowiedź musi być jednoznaczna, to znaczy wpłynął w sposób kluczowy. Wydaje się, że obok Jorge Luisa Borgesa Lem był taką główną moją inspiracją. Przede wszystkim jego wyobraźnia. Wydaje się, że tak jak fantastyka naukowa często pozytywnie wpływa na umysły młodych ludzi, wiadomo, że większość wielbicieli, tak zwanych fanów science fiction, to ludzie młodzi, do mnie też Lem dotarł w sposób bezpośredni i niemal uderzeniowy. Pamiętam, jak czytałem bodajże w parku w Nałęczowie Niezwyciężonego, jak czytałem Cyberiadę, zaśmiewając się głośno. Jest to po prostu taki ojciec polskiej fantastyki, przynajmniej tej nowoczesnej, tej okresu późnej nowoczesności, czyli po latach 40. i 50. Wydaje się, że podejmowałem tematy Lema, traktowałem poważnie jego koncepcje przyszłości, jego futurystyczne wyobrażenia na temat tego, co się będzie działo z ludzką cywilizacją. Wydaje się też, że fascynacja techniką, mimo że jestem humanistą z zawodu, pozostała mi do tej pory. Z uwagą śledzę loty kosmiczne, ostatnio pomysły Ilona Maska. To jest dla mnie bardzo, bardzo inspirujące. Powiedział mu też, że Lem uczynił ze mnie kogoś myślącego w sposób progresywistyczny, czyli kogoś, kto uznaje ideę postępu za wiarygodną, za w jakimś sensie regulującą życie naszej cywilizacji i kultury. Jest to przede wszystkim postęp technologiczny, który wydaje się pewną stałą. Nie wiemy do końca, czy dokonuje się postęp w sferze moralnej. Na przykład Kant już powątpiewał w to, czy mamy do czynienia z takim postępem. Pewien projektodawca, Kant jako filozof niemiecki, jako projektodawca idei postępu. Natomiast u Lema ten postęp staje się pewny i oczywisty. Jest to po prostu powiększanie ludzkich możliwości dzięki technice. Ale Lem też w stopniu coraz większym przekonuje nas, że nie prowadzi on jednoznacznie dobrym celom. Nie wiemy, jakie będą skutki tego postępu, ale on jest czymś nieuchronnym, nieuniknionym i kształtuje ludzką wyobraźnię. Stąd literatura fantastyczno-naukowa stała się dla mnie jednym z głównych rodzajów wypowiedzi literackiej. Mimo tego, o czym mówił pan profesor, z miłą chęcią cofniemy się do przedwojnia i do twórczości Mariana Hemara, do przedwojennego Lwowa. Jadwiga Czerwińska, moje serce zostało we Lwowie, w którym urodził się Stanisław Lem. Ryski park tonął cały w jaśminach, zapach bzu w ogrodach się snuł. Jeden tramwaj pod górę się wspinał, drugi z góry katulał się w dół. Trójgołębi wiecował na rynku, Jan trzeci z pomnika się śmiał. Fiakry stały przed Żorżem w ordynku, Baciar nocą sztajerkami grał. Moje serce zostało we Lwowie, w moim mieście zieleni i wzgórz. A ja chodzę po świecie i ten żal ciągle mam i zapomnieć nie mogę, że kiedyś, że tam moje serce zostało we Lwowie. To była Jadwiga Czerwińska, Moje serce zostało we Lwowie, piosenka Mariana Hemara, który był kuzynem bohatera dzisiejszej Trójki Literackiej. Tak, dokładniej był bratem ciotecznym i tym członkiem rodziny Lema, któremu udało się w 1939 roku uciec z Polski napadniętej przez Niemców i Rosjan. Uciec i ocalić w ten sposób swoje życie. Polski poeta, satyryk, komediopisarz, dramaturg, tłumacz. Postać niezwykle ważna, barwna, ale w Polsce powojennej już zupełnie zapomniana. Tak, ponieważ pisana na indeks cenzora. Był zdeklarowanym antykomunistą, należał do londyńskiej emigracji. W związku z tym wspominanie o Hemarze było zabronione. Nie czynił tego także Stanisław Lem w swoich wspomnieniach, unikając drażliwego tematu swojego żydowskiego pochodzenia. Ale jednocześnie w jego biografii Hemar pojawia się wielokrotnie właśnie jako ten kuzyn, który ocalił życie i nie musiał doświadczyć tego, czego doświadczył Lem w swoim Lwowie. Dwóch okupacji, zagrożenia życia, oglądania na własne oczy pogromów i masakr zgotowanych ludności żydowskiej. A ten wpływ doświadczeń i jego zaangażowania także w polski ruch oporu w II wojnie światowej na jego twórczość chciałam panów zapytać, jaki on był. Czy rzeczywiście znajdujemy gdzieś w twórczości Stanisława Lema te historie właśnie związane z II wojną światową? Profesor Jacek Kopciński. No właśnie, to jest jeden z ciekawszych tematów dotyczących biografii Stanisława Lema. Tak jak wspomniałem wcześniej, Lem bardzo długo przemilczał swoje pochodzenie, w związku z tym nie chciał i próbował nie opowiadać dokładnie o tym, co przeżył we Lwowie, ponieważ każde wspomnienie prowadziło do rodziny, do rodziców Samuela i Sabiny Lemów i zmuszałoby go do odkrycia kart, których nie chciał w PRL-u odkrywać, obawiając się przyjęcia tej informacji. To wspominanie w PRL-u o żydowskich pogromach także było trudne, bo spotykało się z niechęcią wydawców, z niechęcią władzy. Przez wiele lat to był temat tabu. Dopiero w 1966 roku ukazał się Wysoki Zamek, proza wspomnieniowa Stanisława Lema, w której on wraca do czasów dzieciństwa, ale tego przedwojennego, wraca do swojego ukochanego Lwowa. Ta książka była jedną z pierwszych książek, które ukazały się oficjalnie i które przynosiły wspomnienia ze Lwowa, które, miasta, które jak wiadomo po wojnie przestało należeć do Polski. I oznaczało w gruncie rzeczy pewną we wspomnieniach lwowiaków no, jakiś rodzaj sentymentu za Polską przedwojenną. Przez oficjalne władze, przez cenzurę, przez tych, którzy tworzyli politykę kulturalną w Polsce, tego rodzaju sentyment także nie był mile widziany. Ta książka jest wyjątkowa, ponieważ Lem w niej jak ognia unika wszystkiego, co mogłoby naprowadzić nas na jego wojenne doświadczenia. Pisze przede wszystkim o swoim szczęśliwym dzieciństwie, nawet nie tyle wśród ludzi, chociaż ludzie się tam pojawiają, ale wśród przedmiotów, wśród zabawek i wśród konstruowanych przez niego aparatów, maszyn. W tym już widzimy jego przyszłe fascynacje inżynierskie, a potem pisarskie. Ale pamiętajmy, że to jest książka pisana w 66 roku, kiedy Lem już jest pisarzem pełną gębą i w związku z tym każda jego decyzja jest decyzją świadomego artysty. Zamiast mówić o rzeczach, o których nie mogę lub nie chcę mówić, bo są dla mnie zbyt bolesne, mówię o rzeczach, które tworzą moją osobistą, wspaniałą baśń. Rok wcześniej Lem wydał Cyberiadę, może jeden z najwspanialszych tomów opowiadań fantastyczno-naukowych, które to opowiadania w całości są taką kosmiczną baśnią o konstruktorach, robotach, maszynach, aparatach przeżywających niezwykłe, baśniowe historie. I ten Wysoki Zamek też jest taką jakby osobistą, wspaniałą historią napisaną zamiast. Zamiast czego? Zamiast tego, by opowiedzieć o najtrudniejszych, traumatycznych przeżyciach tego żydowskiego młodzieńca, który stracił niemal całą rodzinę w pogromach i w obozie. Ocalali tylko jego rodzice, cudem uratowani, wyprowadzeni z getta żydowskiego. Co do jego zaangażowania w działalność podziemia, dokładniej Armii Krajowej, wiemy jedynie tyle, że pracując w zakładzie samochodowym jako spawacz, ten zakład był oczywiście niemiecki, działał na rzecz Niemców, chodziło o coś, co dzisiaj byśmy nazwali recyklingiem, to znaczy z rozmaitych elementów, części zepsutych maszyn czy broni, mechanicy budowali proste pojazdy i tego rodzaju zajęciem zajmował się właśnie Lem, dzięki czemu miał dość mocne papiery i mógł nie tylko ocalić swoje życie, ale właśnie także przynajmniej organizować pomoc swoim najbliższym. I tam, dokonując tych recyklingów, oni często właśnie trafiali na złom militarny. I wiemy, że Lem zbierał pociski, a także proch. I to było przekazywane do jakichś formacji podziemnych. To było jego zaangażowanie. Niewiele więcej na ten temat wiemy. Lem nie wymienia żadnej nazwy jakiejkolwiek formacji. Natomiast, jeżeli mogę jeszcze dopowiedzieć, jest dla mnie rzeczą fascynującą taka lektura twórczości Lema, która polega na jakby rozszyfrowywaniu śladów jego traumatycznych wspomnień wojennych w zupełnie niezwiązanych z wojną lub tylko częściowo związanych z wojną w fabułach Lema. Wiemy oczywiście, że Szpital Przemienienia, powieść realistyczna, napisana tuż po wojnie i rozgrywająca się w szpitalu psychiatrycznym, jest bezpośrednią reminiscencją ze Lwowa. Ale wiemy także, że w późniejszych powieściach, napisanych już w zupełnie innej poetyce, tej, którą kojarzymy przede wszystkim z Lemem, czyli science fiction, nagle pojawiają się postacie, historie, wspomnienia które jako żywo odwołują się do łapanek z czasów okupacji przede wszystkim niemieckiej, do ukrywania się ludzi pochodzenia żydowskiego w domach o różnych adresach. Pojawiają się postacie, które przypominają czy to członków najbliższej rodziny Lema, czy jego znajomych. Jest trochę tak, jakby Lem szyfrował w tych powieściach to, o czym nie mógł mówić albo nie chciał, było to dla niego zbyt bolesne, nie chciał mówić wprost. I ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć. Najsłynniejsze powieści Solaris. Obok mnie na biurku stoi lampa lawa, która się już dobrze rozgrzała. Włączyłem ją dlatego, ponieważ na pytanie, jak Lem wyobraża sobie ocean w Solaris, odpowiedział tak jak lampę lawę. Przyznam, że kupiłem tę lampę właśnie na cześć Lema. Otóż najsłynniejszej powieści Solaris to podstawowe założenie fabularne polega na tym, że na dalekiej planecie oblewanej tym tajemniczym oceanem działają badacze, astronauci, którym zjawiają się tajemnicze postacie z ich przeszłego, dawnego życia. Główny bohater tej powieści pewnego dnia spotyka swoją żonę, która odebrała sobie życie. Te powracające osoby nękają członków tej bazy naukowej. Są jakimś psychicznym koszmarem dla nich. Otóż w tym krytycy, historycy literatury także dopatrują się tych wojennych reminiscencji. Istnieje taka interpretacja, że zresztą dotycząca nie tylko Lema, że ludziom, którzy ocaleli z zagłady, a także w ogóle ocaleli z wojny, bardzo trudno jest pogodzić się z faktem, że to właśnie oni żyją, a wielu innych ich bliskich umarło. Ten powrót na planetę Solaris kobiety, która umarła, wydaje się być takim no właśnie dowodem na tego rodzaju trudną, nękającą także Lema pamięć. Ona mi się także kojarzy z motywem wziętym z ludowych wierzeń żydowskich, mianowicie z motywem Dybuka. Żona głównego bohatera jest takim powracającym duchem czy duszą osoby, która nie dopełniła swojego życia. Wprawdzie nie wchodzi w samego bohatera, ale towarzyszy mu na tyle intensywnie, że on na powrót się w niej zakochuje. Moglibyśmy o tym opowiadać więcej, ale rzeczywiście twórczość Lema, chociaż tak jak powiedział Marek Pąkciński wcześniej, no przede wszystkim wychyla się w stronę przyszłości, jednocześnie pozostawia wiele miejsca dla traumatycznej przeszłości. Czyli nie tylko Wysoki Zamek, nie tylko Szpital Przemienienia i historia niezwykle odważnego profesora Mikulskiego zawiera te wątki. To ciekawe, jak czytać całą twórczość przez ten pryzmat doświadczeń wojennych. To posłuchajmy muzyki, którą wybrał dla nas dzisiaj specjalnie do tej audycji Marek Pąkciński. Zespół Yes, muzyka z płyty Tales from Topographic Oceans. To był utwór The Remembering z płyty Tales from Topographic Oceans zespołu Yes, który to utwór wybrał dla nas profesor Marek Pąkciński, który się z tego teraz wytłumaczy. Ten album po pierwsze pochodzi z okresu, kiedy Lem tworzył swoje najlepsze powieści, nazwanego złotym okresem jego twórczości. To są lata 70. Album Tales from the Topographic Oceans trafił do sprzedaży w 1973 roku. Po drugie, właściwości tej muzyki. Otóż wydaje się, że ta muzyka w jakimś sensie egzemplifikuje wszechświat Lema. Jest pełna przestrzeni, pełna jakichś odgłosów, które dochodzą do nas nie wiadomo skąd. Można to połączyć z realizowanym właśnie między innymi w latach 70. projektem SETI, projektem poszukiwania cywilizacji pozaziemskich, który, jak wiemy, nie doprowadził do żadnych pozytywnych efektów, ale naukowcy nadal mają nadzieję na usłyszenie jakiegoś głosu z głębi wszechświata. A zatem taki właśnie świat prezentuje ta płyta. Jest to rok symfoniczny, który stwarza taką przestrzeń. Przestrzeń stanowiącą chyba właściwy kontekst dla twórczości Lema. To porozmawiajmy o korzeniach jego twórczości. Mówiliśmy o tych wątkach biograficznych, wątkach związanych z tragiczną historią II wojny światowej. A gdzie sięgają jego korzenie, jego twórczości, jeżeli chodzi o kulturę? Otóż tutaj odpowiedź musi być dość jednoznaczna. Mianowicie sięgają one do epoki oświecenia. Lem w jednym z listów do Michaela Candla, swojego znakomitego tłumacza na język angielski, stwierdził, że oczywiście jestem oświeceniowcem, jestem racjonalistą, aczkolwiek nieco zrozpaczony. I wydaje się, że to właśnie ukazuje pewną zasadniczą dwoistość jego twórczości. Z jednej strony owa wiara w rozum, w jego kompetencje, w jego możliwości, szanse zapewnienia ludzkości znakomitej przyszłości właśnie dzięki rozumowi, a z drugiej strony owo zrozpaczenie, które wynika z przekonania Lema, że nie istnieją żadne przesłanki do tego, by sądzić, że rzeczywistość docelowa, urządzona nam przez rozum, będzie doskonalsza, będzie realnie bardziej etyczna czy bardziej moralna niż ta, którą mamy obecnie. A zatem przede wszystkim oświecenie. I tutaj Lem przechodził pewną ewolucję. Od, jak wiemy, powieści zainspirowanych, czy uwarunkowanych może raczej przez, no trzeba to powiedzieć, ideologię komunistyczną, prawda? Czyli jest to powieść Astronauci i druga powieść Obłok Magellana, obie opublikowane w latach 50. W powieściach tych mamy do czynienia z elementem wiary, przyszłościową utopię, oczywiście stopniowo gasnącym, a zatem w Astronautach jest to jeszcze taki bardzo optymistyczny obraz wyprawy ludzi na planetę Wenus. Jednakże to, co zastają na Wenus, jest już obrazem pesymistycznym, ponieważ jest to obraz cywilizacji, która dokonała samozagłady na skutek użycia broni jądrowej. Czyli jest to jakiś obraz, który ma przestrzegać ludzkość przed taką właśnie przyszłością. Domyślamy się, że Lem wobec mocodawców ówczesnego życia literackiego usprawiedliwiał ów obraz i to jest w tekście powieści krytyką tak zwanego imperializmu, czyli szeroko rozumianego Zachodu, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, i sytuowaniem się po drugiej stronie, po stronie owego socjalistycznego, czy nawet bardziej radykalnie lewicowego humanizmu. Jednak bardzo szybko te przeświadczenia, które Lem wyrażał, ulegają erozji. I to widać już w późniejszej powieści, powieści Obłok Magellana, którą można uznać za powieść w pewnym sensie odbliżową, w takim oto znaczeniu, że przedstawia ona społeczność wybierającą się w kosmos. Kilkakrotnie, czy nawet więcej razy wspomina się tam, że mamy do czynienia z ustrojem komunistycznym. Jednakże widać wyraźnie, że zarówno jednomyślność tej społeczności, jak i jej motywacje ulegają stopniowemu wygaszeniu, swego rodzaju egzystencjalistycznym nastrojom, które powodują, że ludzie ci w jakimś nawet momencie chcą popełnić samobójstwo. To było niewyobrażalne w takich wersjach socrealistycznej utopii, prawda? Lem pokazuje tutaj, że niezależnie od tego, jaki ustrój sobie wymyślimy, ludzie pozostaną w jakimś sensie ludźmi, że te utopie racjonalistyczne nie chwytają bardzo znacznej części psychiki ludzkiej, psychiki, która jest uwarunkowana przez emocje, która jest kierowana przez być może popędy, dążenia, pragnienia nieświadome. I to właśnie przekazuje Lem w swojej powieści. Również dalsze doświadczenia bohaterów Obłoku Magellana, moim zdaniem jednej z najlepszych powieści Lema, mimo tego, że jest to powieść cały czas pozostająca pod presją politycznych uwarunkowań. Jednakże jest to powieść, która w bardzo umiejętny sposób te uwarunkowania przekracza. Otóż takim bardzo znaczącym obrazem jest spotkanie amerykańskiej imperialistycznej stacji kosmicznej w okolicach gwiazdy Proxima Centauri, gdzie mamy do czynienia z ludźmi na drugim biegunie, prawda? Są oni już martwi, ponieważ stacja ta opuściła orbitę Ziemi i znalazła się w otwartym kosmosie, do czego była zupełnie nieprzygotowana. Ludzie ci zmarli, dawno zmarli. Jednakże tam pojawiają się te elementy, których nie ma w tym idealistycznym obrazie społeczeństwa, można powiedzieć, komunistycznego przyszłości. Są to na przykład obrazy pornograficzne na ścianach, jest to alkohol. Te wszystkie elementy emocjonalne, które komunizm chciał usunąć z pejzażu swojej utopii, odnajdują się na tej stacji kosmicznej. Później natomiast okazuje się, że ta przeszłość, która miała zmotywować bohaterów Obłoku Magellana do dalszych wysiłków, uderza w nich. Otóż kosmici żyjący na jednej z planet gwiazdy Alfa Centauri, niedaleko Proximy, relatywnie niedaleko, ponieważ mówimy o odległościach kosmicznych, atakują lądujące pojazdy ziemian, z tego względu, że uważają, iż zniszczenie tej stacji kosmicznej, tego reliktu kapitalizmu, można powiedzieć, było w jakimś sensie przeniesieniem wojny. Wojny innych istot rozumnych, wojny ziemian, na ich obszar kosmiczny. Wydaje się, że tutaj można zastosować klucz psychoanalityczny i stwierdzić, że de facto Lem konstatuje tutaj bezradność utopii w stosunku do ludzkich cech, do tego, że wiemy za mało. Lem był agnostykiem w dużej mierze. Wiemy za mało o naszej własnej psychice, byśmy mogli projektować takie racjonalne, uładzone wersje przyszłości. A zatem można powiedzieć, że stopniowo Lem rezygnuje z wielu elementów oświeceniowej utopii, jednakże pozostaje racjonalistą i słusznie stwierdził Jerzy Jarzębski, że takim punktem docelowym ewolucji, efektem finalnym jest u Lema utożsamienie wszechświata z rozumem. A zatem rozum stopniowo wyzwoli się z ciała biologicznego poprzez komputery czy superkomputery, czy też pokolenia robotów, stanie się rozumem galaktycznym, czyli utożsami się z materią wszechświata. Również taki rozum nie będzie wiedział więcej o świecie, jakoś radykalnie czy znacząco więcej, niż wiemy my, ponieważ nie można zdaniem Lema ująć danego systemu, w tym przypadku systemu naszego wszechświata, bez odwołania do jego zewnętrza. To jest prawidło, które istnieje także w matematyce i stąd je Lem zaczerpnął. A zatem pewnego typu utopijny komponent oświecenia stał się stopniowo Lemowi obcy. Mamy też do czynienia w wielu fabułach Lema, nie tylko w Obłoku Magellana, ale też na przykład w powieści Eden z lat 70. Już bardzo pesymistyczny obraz przyszłości, a także obraz niemożliwości nawiązania kontaktu z innym rozumem w powieści Fiasko. Uważam, że Eden i Fiasko, te dwie powieści, wyznaczają kolejne etapy rozumowania Lema, ponieważ Lem był właściwie piszącym filozofem, był filozofem literatem na temat ludzkiej przyszłości, ludzkich możliwości. Okazuje się, że to, co nam pozostaje, to pewnego typu wiara. Wiara w to, że jesteśmy w stanie przezwyciężyć własny chaos, chaos wewnętrzny, chaos emocjonalny i w to, że istnieje jakiś partner tej wiary. Oczywiście Lem tego w sposób bardziej jednoznaczny, bardziej radykalny nie sformułował, ponieważ właściwie do końca życia deklarował swój ateizm. Jednakże widać wyraźnie, że dochodził on do tego elementu wiary niejako od drugiej strony, od strony materializmu, który bardzo szybko stał się materializmem nie dialektycznym, tylko materializmem empirycznym. Powrócimy do tych problemów filozoficznych podejmowanych przez Stanisława Lema. Teraz posłuchajmy zespołu Kraftwerk, utwór Roboter po norwesku, po prostu robot, płyta z 1978 roku o takim samym tytule The Robots. To był zespół Kraftwerk i utwór Roboter, a my wracamy do tych wyborów filozoficznych i twórczości Stanisława Lema w Trójce Literackiej. Przypomnę tylko, moimi gośćmi są dzisiaj profesor Jacek Kopciński, profesor Marek Pąkciński i jak co tydzień profesor Mikołaj Sokołowski. I to właśnie profesorowi Sokołowskiemu chcę oddać głos, bo sama jestem ciekawa, czy po tym wywodzie profesora Pąkcińskiego o oświeceniowych korzeniach twórczości Stanisława Lema pan znajdzie jakieś przesłanki jednak do tego, żeby go w tej tradycji romantycznej umieścić. To jest niezwykle interesująca kwestia. Zwracali na nią już uwagę lemologowie, tacy jak Jerzy Jarzębski czy Maciej Płaza. No bo z pozoru mogłoby się wydawać, że tak szkolnie i stereotypowo rozumiany romantyzm, którego sztandarowym hasłem była miłość romantyczna, niewiele miał wspólnego z Lemem, którego interesowała cybernetyka, rachunek prawdopodobieństwa, determinizm, materializm, czy także tak klasycznie pojmowana matematyka. No otóż okazuje się, że można zwrócić uwagę na pewne zbieżności, to paralelizmy i też wydaje się, że one mogą otworzyć pewną nową perspektywę lektury Lema. I już Maciej Płaza zwracał na przykład uwagę na to, że opowiadanie Maska jest w jakimś stopniu zadłużone w gotycyzmie wywodzącym się z romantyzmu i to nie tylko w takim gotycyzmie rozumianym jako pewna estetyka ponura, bardzo i przygnębiająca, ale też jako pewnego rodzaju sposób opowiadania, na przykład obudowanego wokół wątku miłości. Ale ja chciałbym zwrócić na co innego uwagę. Po pierwsze, wydaje się, że jednym z takich bardzo ważnych wątków w twórczości Lema jest kwestia jakiejś informacji wysłanej w kosmos, czasami lepiej, czasami mniej zdefiniowanej, trudnej do odczytania, przedmiotem właśnie jego uwagi jest to, czy tą informację można odczytać. I to jest w astronautach, to jest też w głosie Pana. I oczywiście, jeżeli byśmy to potraktowali jako pewną metaforę listu, co się czasami czyni, to tu oczywiście przychodzi na myśl wielka tradycja romantyczna, przede wszystkim Edgar Allan Poe z jego takim fundamentalnym, także dla rozwoju gatunków, takich na przykład jak powieść detektywistyczna, opowiadaniem Zaginiony list. I to jest kwestia nie tyle fabularna, co to jest kwestia pewnej wyobraźni. Elżbieta Kiślak, analizując to opowiadanie Poego, pokazuje, że tam są dwie strategie, które są zakorzenione jakby w samym centrum teorii romantyzmu, to znaczy w podziale na to, co Coleridge nazywał fancy i tym, co nazywał imagination. I to są jakby takie dwie siły, czyli ta wyobraźnia taka bardziej przyziemna, ta, która ogarnia logikę, pewien porządek, pewną prawidłowość w świecie i ten drugi rodzaj wyobraźni, imagination twórczej, która wytwarza przypadek i stara się skonceptualizować, jak ten przypadek wpływa na porządek wszechświata. I to jest temat na pewno Stanisława Lema. Ale podejmując wątek zainicjowany przez profesora Kopcińskiego i kontynuując to wychylenie naszej dzisiejszej rozmowy nie tyle właśnie w przyszłość, ten postęp, ale w przeszłość, zwrócić uwagę na to, co łączy wyobraźnię Lema z wyobraźnią romantyczną w zakresie obcowania z umarłymi. I to jest oczywiście we wspomnianym już dziele powieści Solarii, kiedy powracają nie tyle wyobrażenia, ale może powracają umarli, ale to jest też w opowiadaniu, na które zwraca uwagę profesor Pąkciński, terminu. To jest z cyklu opowiadań o pilocie Pirksie, tam odbiera jakąś informację, powiedzmy przesłaną alfabetem Morsa i stara się ją zrozumieć i w pewnym momencie jakby rozumie, że to są przekazy, które wysyłają umarli. I oni się potrafią komunikować, a my potrafimy to zrozumieć. I tutaj to jest też opowiadanie, które nazwałbym futurologicznymi dziadami. No to jest właśnie ujęte w ten język cybernetyki, pojęcie obcowania z umarłymi, docierania do nich, współodczuwania, współżycia, bycia z nimi. I to ciekawe, bo profesor Kopciński proponuje poszukiwać właśnie w twórczości lema tej wychylonej przyszłości w jakimś projekcie futurologicznym tych znaków doświadczeń II wojny światowej. I także w terminusie znajdujemy takie ślady, nawet na poziomie języka. Tu chciałbym zwrócić uwagę na to, że tam występuje pojęcie pseudoosobowości. To znaczy ci umarli mieliby, i to jest oczywiście negatywnie użyte przez Lema, być traktowani jako pseudoosobowość. I to jest oczywiście jakaś aluzja do tego języka, którym posługiwali się naziści, którzy w obozach koncentracyjnych, jak twierdzili, nie zabijają ludzi, tylko na przykład zabijają figury. Oni unicestwiając człowieka, najpierw unicestwiali go w tej warstwie językowej. I ta trauma, to przeżycie znajduje odzwierciedlenie właśnie w twórczości Lema. Możemy to czytać właśnie na tym poziomie głębokim. I to są te dziady, na które przychodzą do Lema ofiary Holokaustu czy ofiary II wojny światowej. A no, na zakończenie chciałem tylko wskazać na pewne dzieło Adama Mickiewicza, które istnieje niestety w początkowej postaci. To jest historia przyszłości, która być może miała być jakąś historią alternatywną, być może miała być też zalążkowo jakąś jedną z pierwszych powieści, polskich powieści fantastycznych, chociaż ona częściowo powstawała po francusku. I to jest bardzo też ciekawe edytorsko, bo istnieje fragment, istnieją przekazy różnych przyjaciół Mickiewicza o kolejnych wersjach, których było bardzo dużo, bo prawie 10. I to jest pewien utwór futurologiczny właśnie, to znaczy to, co istnieje, to jest historia najazdu Chińczyków na Europę i Europa zostaje ocalona dzięki kobietom, które się przeciwstawiają Chińczykom, ale istniały kolejne wersje, które były też bardzo bogate w różnego rodzaju opisy wynalazków. Tutaj się pojawia też Juliusz Verne jako pewien kontekst i fakt, że Mickiewicz uprzedzał pewną poetykę, którą później rozwinął Juliusz Verne. Ale sama ta historia, to znaczy istnienie paralelnych opowieści i też przekazów. Jedna z tych wersji mówi o zwycięstwie Polaków podczas powstania listopadowego. To przypomina trochę świat Lema w tym sensie, że świat Lema był probabilistyczny. To znaczy z jednej strony on projektował pewien ład, który byłby wymierzalny za pomocą narzędzi matematycznych czy fizycznych, powiedzmy obiektywnych, nieomylnych, niezmiennych, ale z drugiej strony też projektował przypadek, który w tym świecie mógł zaistnieć i interesowała go ta relacja i też to, jak przypadek zmienia całość. I to jest chyba myślenie, które się w pewnym momencie zalążkowo bardzo pojawia u Mickiewicza, który, nawiasem mówiąc, historię przyszłości pisał bardzo długo, ale pisał też przez całe lata 20, to znaczy wtedy, kiedy pracował nad dziadami. Więc to jest też taki drobny kamyczek może do zrozumienia lepszego powieści, koncepcji przede wszystkim tych futurologicznych Stanisława Lema. A my już teraz zapraszamy za tydzień, bo za tydzień właśnie w Trójce Literackiej porozmawiamy o tym nieznanym, o tym czarnym romantyzmie. A teraz na chwilę rozświećmy ten nastrój utworem, który może zaskoczyć, ulubionym utworem Stanisława Lema i dwóch twórców jazzowych, dwóch wokalistów, których szczególnie lubił, szczególnie słuchał: Ella Fitzgerald i Louis Armstrong, utwór Summertime. till that morning. There's nothing can harm you. Yes, with daddy and mommy standing by. Fitzgerald, Louis Armstrong, ulubieńcy Stanisława Lema, ale pewnie też nie tylko jego, ulubieńcy naszych rodziców. Wracamy do Trójki Literackiej, a w niej Stanisław Lem i już pora na krótkie podsumowanie naszej dzisiejszej audycji. Może na końcu jakoś dotkniemy problemu formy u Stanisława Lema i to pytanie o formę właśnie, jak ważna była w jego twórczości, do Marka Pąkcińskiego. Wydaje się, że twórczość Lema zajmuje pozycję osobną na tle twórczości fantastyczno-naukowej, a w szczególności na tle tego, co określamy mianem science fiction i co można w pewnej mierze zaliczyć do form amerykańskiej kultury popularnej. Natomiast oczywiście wiemy też, że fantastyka naukowa ma swoje europejskie źródła, jest to Verne, jest to Wells i można powiedzieć, że Lem zaczął od tych właśnie wellsowskich wzorców. Widoczne są one w jego najwcześniejszej powieści Człowiek z Marsa z końca lat 40. XX wieku, gdzie stara się zinterpretować faszyzm czy nazizm w sposób właśnie alegoryczny poprzez pokazanie takiego całkowicie amoralnego rozumu, istoty, którą rządzą de facto bardzo prymitywne emocje podboju i zniszczenia wroga, a istota ta dysponuje równocześnie bardzo zaawansowanymi możliwościami technicznymi, a zatem jest to już pierwszy sygnał tego, że Lem nie widzi paralelizmu pomiędzy cywilizacją, rozwojem cywilizacji a moralnością. Wracając jednak do formy, no można powiedzieć, że ta forma u Lema zmierza w stronę włączenia powieść science fiction, czy powieść fantastyczno-naukową raczej, coraz znaczniejszych elementów literatury tak zwanego głównego nurtu. Mogę tutaj wspomnieć o udziale w francuskiej prozy egzystencjalistycznej w kształtowaniu świata przedstawionego w powieści Obłok Magellana. Równocześnie mówi się, i to jest powszechna wśród literaturoznawców, wśród krytyków i znawców Lema, opinia, że u Lema mamy do czynienia z pewnego typu ekspansją eseju jako formy refleksyjnej, formy filozoficznej, która pozwala na zajmowanie się bardzo elementarnymi kwestiami związanymi z egzystencją człowieka, z jego usytuowaniem w kosmosie. Ten esej pojawia się początkowo pod postacią wypowiedzi albo narratorskich, albo wypowiedzi bohaterów. Między innymi jako pierwsze wcielenie tego eseju wymienia się tyradę inżyniera Sołtyka, który pokazuje rakietę kosmiczną w wycieczce szkolnej w powieści Astronauci. Później zaś ten esej urasta, przekształca się stopniowo i pojawiają się formy esejów całkowicie niezależnych, takich jak na przykład filozofia przypadku czy fantastyka i futurologia. Tutaj też trzeba wspomnieć o tym, że Lem był twórcą całkowicie nowej, takiej niezależnej jakby od wpływów teorii literatury, mianowicie teorii literatury probabilistycznej, opartej na procesie odbioru, akcentującej komunikację pomiędzy autorem a czytelnikiem, ale właśnie z naciskiem na czytelnika, jako główną cechę literatury. Uważał też, że na modelu literatury możemy stworzyć model poznania ludzkiego w ogóle. Trzeba też powiedzieć o fascynacji Lema cybernetyką. Efektem tej fascynacji jest właśnie summa technologie, kiedy wydawało się, że dzięki nowej dziedzinie wiedzy, cybernetyce właśnie stworzonej przez Norberta Wienera, uda nam się ludzkości przeformułować wszystkie dotychczasowe problemy i znaleźć ich rozwiązania. Jak wiemy, do tego nie doszło, jednakże efekty tych wszystkich fascynacji możemy znaleźć u Lema. Lem był także teoretykiem samej fantastyki naukowej i z tego punktu widzenia krytykował zwłaszcza współczesną mu amerykańską czy anglosaską fantastykę naukową, która zmierzała do rozrywki po prostu, do zalewania czytelnika szybką akcją, prawda? I umykały w tym procesie cele poznawcze. Według Lema fantastyka powinna być właśnie głównym nurtem literatury, tak jak ujmuje to w fantastyce i futurologii, taką literaturą właśnie posttraumatyczną, czy po zagładzie, po wojnie, która pokazywałaby perspektywy rozwoju ludzkości. A zatem projektował on swego rodzaju zastąpienie przeszłości przez przyszłość i ukazywanie przyszłości jako pewnego obrazu formującego aktualne społeczeństwo. Oczywiście była to zbyt radykalna reforma, jak wiemy również fantastyka w tę stronę nie poszła, ale trzeba to zaznaczyć, bo było to również podłożem takich nawet napięć pomiędzy Lemem a autorami, amerykańskimi autorami science fiction, konkretnie takim stowarzyszeniem amerykańskich autorów, które polemizowało jakby z tymi poglądami Lema i nie zgadzało się z nim. Trzeba też powiedzieć o alegorii. Wydaje się, że stopniowo to eksperymentowanie związane z przyszłością, ponieważ widział Lem literaturę fantastyczną jako eksperymenty literackie podejmowane przy określonych założeniach wstępnych, projektowanie pewnych rozwiązań dla ludzkości i testowanie ich w warunkach świata przedstawionego, stopniowo zostaje to zastąpione przez alegorię. Alegoria pojawia się u Lema wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia już z problemami niemożliwymi do wyrażenia za pomocą języka literackiego, za pomocą zwykłego języka racjonalnego. Taką alegorią jest m.in. wspomniana przez profesora Sokołowskiego maska, której można nadać bardzo wiele znaczeń, ale można mówić tutaj wręcz o tym, że reprezentuje ona nieświadomość ludzką w całej jej złożoności, w całej jej paradoksalności, ale też jest to refleksja na temat kobiety i jej związku z pewnymi elementarnymi właściwościami kosmosu, właściwościami ontologicznymi, czyli z pewną mechanicznością zakodowaną w struktury kosmosu. No tak, Stanisławem Lemem interesują się również reprezentanci hip-hopu. I na koniec posłuchamy właśnie w jednym z utworów rapera Max Silk samego Stanisława Lema i jego wizji przyszłości, którą właśnie fraper uważa za rodzaj proroctwa. Ja bardzo dziękuję. Moimi gośćmi dzisiaj byli profesor Marek Pąkciński, profesor Jacek Kopciński, profesor Mikołaj Sokołowski. Ja nazywam się Magdalena Piejko. Do usłyszenia. Tak zwany postęp ma to do siebie, jeśli go nie kwalifikować jakościowo, że jak się coś zaczyna, to jeśli podmiotem działającym jest ludzkość, to się nie zdarzy, żeby to zostało nagle upuszczone i żeby wszyscy mówili, ach nie, to bardzo niebezpieczne, groźne i my nie będziemy się już tym więcej zajmowali. Można się zaklinać i przysięgać niezliczone razy, że nie będziemy, a w takiej lub innej formie, postaci, po jakimś dłuższym lub krótkim czasie rzecz będzie kontynuowana. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl.